بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. katika darasa yetu كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى tukiwa bado tu katika utangulizi baada ya Himdi. قال رحمه الله بعد فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه katika utangulizi wake huu aeleza sababu iliyompelekea yeye kuandika hii risala. Akaanza kwa kusema fahadha tathiru al-i'tiqadi an adran al-ilhad. Adran al-wasakh. Fatathiru al-i'tiqadi an adran al-ilhad. Lianna ash-shirka dhulmun 'azim. Hapa akaiita risala yake kuwa ni kutahirisha itikadi kutokamana na uchafu wa shirk na kufr, kwa sababu hakuna dhulma kubwa zaidi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Walianna al-ilhada natinun wa qadharun. Ilhad ni uchafu. Fahadha al-musannif au al-musannaf ala wijazatihi تطهير للاعتقاد عن أدران الإلحاد. كيف أتنزه pamoja na kuwa sio mrefu lakini ndani yake muna kutahirisha na kusafisha itikadi kutokamana na uchafu wa shirk na kufr. قال وجب علي تأليفه. Imeniwajibikia mimi kuandika hii risala. Wataayana alaiha tarsifuhu, hey jamu, kawa ni wajib juu yangu kukusanya hii risala. Lima raaituhu wa alimtuhu yaqinan, kwa yale ambayo ameyaona na mengine ameyasikia na ana yaqini juu ya haya anayoyasema. Lama alima dhalika watayaqanahu rahimahullah, alipojua hilo na akawa na yaqini juu ya hilo rahimahullah, tayaqana annahu waqi'un fil amsari wal qura wa jami' al bilad min diyar al islam min al yaman wal sham wa misra wa najd wa tihama. Al-Imamu Sanaani rahmatullahi alayhi sema haya ni mambo ameyaona na kuyasikia, yale aliyoyaona ni katika zile sehemu alizokwenda kaona, na yale aliyoyasikia ni katika sehemu ambazo wamekwenda watu wanaoaminika wakayaona wakampa habari, kwa hivyo akawa na ilmu ya yaqin. Wa huwa min ahli al-ilm alladhina hadahum Allah tabaraka wa ta'ala ila al-haqqi wa aqamahum ala sabil al-qasd. Al-Imam al-Sanani ni katika wanaovioni wakubwa katika tarehe ya Uislamu, ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwaongoza katika haki na akawabakisha katika njia ya sawa. Qala, asema hapa, wajaba alayya ta'lifuhu wa ta'ayyana alayya tarsifuhu, imewajibikia juu yangu kuandika hii risala na kuikusanya. Lama alima ma alima wa tayaqqana mimma huwa waqi'un min ittikhadhi al-ibad al-andad fi al-amsar wal qura, wa hali ambao washayajua yeye na kuwa na yaqini nayo katika mambo ambayo yametokea bila shaka, kuchukuliwa viumbe kufanywa ni washirika na Allah subhanahu wa ta'ala katika miji, katika sehemu mbalimbali. Thumma shara'a fi bayani ma huwa hadha al-i'tiqad alladhi 'alayhi ulaika an-nas fi tilka al-amsar wal-qura wa jami' al-bilad, kisha akaanza kubainisha ni itikadi ipi ambayo walionayo watu hao aliyowataja wa nchi hizo mbalimbali. قال وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. Hawa ndiyo itikadi yao hii, kuitakidi katika makaburi yale wanaoitakidi. Na katika waliokuwa hai, katika wale wanaodai kujua mambo ya ghaibu, na ukimtizama yule anayedai ilmu al-ghaibu ni katika watu waovu. Hadhi sifatun kashifa ay fa inna haula al-ad'iya كلهم فجرة متمردون على الله وكتابه ورسوله. wote hawa wanaodai haya wanaodai ya kujua ilmu al-ghaib ni watu waovu waliotupa mipaka na kutoka nje ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. لان التقي الصالح لا يدعي علم الغيب. mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na mtu mwema hawezi kudai kujua yaliyofichika mambo ya ghaibu. Wala yunazi'u Allah fi rububiyyatihi, haji kutaka ushindani eti ashindane na Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa yake ya utendaji kazi. Allah ndio alimul ghaibi washahada. Wala wad'a hadha la kharaja 'anil islam لأن مدعي ذلك مكذب لله ولرسوله. na yote mwenye kudai madai haya basi atatoka katika Uislamu, kwa sababu mwenye madai kama haya amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Kwa hivyo hakuna mwenye kujua funguo hizi za ghaibi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakulu alimu al-ghaibi fala yudhuhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasuli. Allah ndiye mjuzi wa ghaibu na haidhihirishi ghaibu yake kwa mtu yoyote yule isipokuwa mitume katika mitume wa Allah, akitaka kumdhihirishia jambo ambalo limefichika basi katika lile jambo atamdhihirishie yule mtume, kama mtume sallam kutuelezea kuhusu ashratu saa kwa wahi kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haimaanishi kwa yule mtume yajua nini, yajua ghaib, la, ni kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ushahidi gani? Wa amara nabiyahu sallallahu alayhi wasallam an yaqul walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su'. Lau kama ningelikuwa najua ghaib, ningekithirisha kufanya ya kheri na lisingenipata mimi jambo baya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud alichimbiwa mashimo akaanguka mpaka meno yake yakafanya nini? Yakavunjika. Lau kama angelikuwa yajua ghaib, angejua hapa kuna shimo nisikanyage. Na mengi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametangaza wazi wazi kuwa mimi sijui ghaib. Na hii ni katika uhai wake sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya kufa kwake pia hajui. Isa alayhi salatu wassalam amwambia Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim. Kwa hivyo hajui chochote, na ni mtume katika mitume wa Allah. Na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyozungumzia hadithi ya haudh, akazungumzia wale watakaozuiliwa, sema ashabi, fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, hujui wewe yale walioyazua baada ya wewe kuondoka. Wale walioyazua katika murtaddin na ahlul bid'ah na wengineo. Na hii hadithi iko wazi kuwa mtume sallama hayajui yaliyojiri baada ya kuondoka hapa duniani. Lakini leo ukaona baadhi ya watu waitakidi, bali wasema hapa tulipokaa mtume sallam atuona kila tunachokifanya, bali waitakidi kwa aliye chini yake. Kwa wakuta wasema shekhe wangu aniona hapa nilipo, kama wanavyoitakidi kwa baadhi ambao waita aulia na watu wema. Ndio hao anaozungumzia Imam Sanaani rahmatullahi ta'ala alayhi. Na mtume sallama amrishwa aseme, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu alghayb wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya ولا اعلم الغيب ولا سجوي غيب سجوي غيب وان يقول ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي. متوم سلام حجوي غيب هي ني صفه يا الله سبحانه وتعالى بك ياك. فلهو ني مكوست وانا يفanya wale wanaosoma burda sema wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami, katika ilmu yako, bi maana bado sio yote, ni katika ilmu yako. Wa min litab'id wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami, yote yaliyo katika lawhu al-mahfudh wa yajua, na yote yaliyoandikwa na kalamu alipoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala iandike, wewe wajua. Hapa sifiwa nani? Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi alhadith alamimi. Asifiwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi, wallahi ondoa ya akramal khalqi, sema ya khaliqal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi alhadith alamimi. إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لو كما هذه صفة تنبى الله سبحانه وتعالى تكون توحيد خالص. بل لا يقسم يا أكرم الخلق، من قيل يسمى يا خالق الخلق، يعني من؟ الله سبحانه وتعالى. مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامم. كيش أمسف تنا سيما وإن من جودك يعني من كرمك الدنيا وضرتها يعني الدنيا والآخرة ومن علومك يعني ومن علوم الله علم اللوح والقلم يتكون توحيد خالص. كيف هبطك يا الله سبحانه وتعالى يا توحيد خالص كيش تمتي متومة صلى الله عليه وسلم يتكون نيني موجة سيما وجوا نيها مفهم مشيخ زيت وفهم زيدي ماناك. Na hii anikumbusha kile kisa niliwaeleza kama ni hapa msikumbuke katika darasa cha yule bwana ambaye afanya shirk ami, na maneno aeleza Sheikh Abdurrazzaq Al-Abbad hafidhahullah, mwanzake akamwambia hiki kitendo anachokifanya ni shirk akbar mukhrij min al-milla. Kisha akamsomea aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أكمنبيا أنت لا تفهم هذه الآيات وهو ليز آية وهو جفكية دراجة كويل وقرآن لبانا سيما منك نيمازا نالكوا من يدك كواك نيمباني سيما تلففيك نيمباني كاجة بنتياك مدوغو tusalimia. Akamwambia huyu nani huyo? Sema huyu binti yangu. Waonaje akiwa mkubwa ukamuoa? Amwambia babake. Ah, amwambia wewe una wazimu. Kwa nini na wazimu? Nasema tu. Sema huyu binti yangu nitamuoa vipi? Amwambia kwa nani angukataza wewe kumuoa? Akamwambia hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum. Allah sema ni haramu mama zenu na binti zenu. Akamwambia hiyo aya wewe huelewi wewe. Hiyo aya wewe huielewi. Ngojea maulama wakubwa wataielewa, sio? Kama ulivyoniambia mimi sielewi aya za shirki, wewe unaelewa vipi? Kwa hivyo unachokitaka wewe utakielewa, na kile ambacho waona cha kugonga hutaki kukielewa. Sio kuwa hukielewi. Kwa hivyo wapo watu wa namna hii. Walqur'anu kulluhu يجرد هذا العلم لله وحده قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نو كتزام قرآن يوتي إميوك علم الغيب نيكيناني الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة سيفة سيفونا الله سبحانه وتعالى ذيبي أتكونا كيوم بيسيكو الله سبحانه وتعالى هايوزكاني. وينفيه عن غيره من الأنبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم. أتى متوم بيا قرآن يكنوش كوا وجوا غيب واتا وينجين واسي كوا واو أمبوني دوني كبس. تزام كما هي آية قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هيا أنبياء سمي متوم صلى الله عليه وسلم نوح عليه الصلاة والسلام بيا ليو أنبياء تواكي منينو كما كسورة هود ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا سسام من ملائكة إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ممن أفواتك لن لترمشيك تكو الله سبحانه وتعالى متوم وفوات وحي ولا هوا فنبوي جوتك كنفس زاو. لا والله كلا ونتركز ممزن وحيك تكو الله سبحانه وتعالى. والقبوريون يعتقدون في أوليائهم علم الغيب وغيره من خصائص الرب وابود ومكبوري ويتكيدك وموالي ولموالي واو وجوا يليفتشيك كتك علم الغيب نمنجينيو كتك مامبو أموني خاصك والله سبحانه وتعالى بناء على اعتقادهم جنجيتك دزاو أنهم النور الفائض من ربهم وأن فيه من صفات الربوبية العلم والقدرة والكرم والسمع والبصر والرحمة والحياة الدائمة. وعلى هذا الاعتقاد فزعوا إليهم في عسرهم ويسرهم وأحبوهم كحب المؤمن لله ودعوهم كدعاء المؤمن ربه. إن يحالي ونوابود مكبوري ويتكيد كوا hawa mawali ni nur inayotokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maneno hawasingiziwi, katika vitabu vyao wayazungumza, na kuwa wana sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu. Sasa mtu waitakidi kuwa na ilmu kama sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwingine akikwambia qala Allah wa qala rasul, tamsikiza? Hawa wana ilmu ya Allah, takusikiliza wewe ambao akili yako ni binadamu? Hivi ndivyo wanavyojengwa katika itikadi zao, na wamiliki sifa ya kusikia, ya kuona, ya rahma, ya uhai wa kudumu. Na Rafidha ndio wamepita mipaka, wasema wale aima wao hawafi mpaka watake wao. Ile siku watasema sasa mimi nataka kufa, ndio watakufa. Lakini hivi hivi tukufa kufa hivi kama watu wengine wanakufa tu hivi hivi, yeye akisema leo sasa imfika mimi nataka kufa, ndio atakufa siku hiyo. Hii itikadi yao kina Khomeini na wengine. Kwa sababu ya itikadi kama hizi, ikawa katika kila dhiki yao wakimbilia katika hao wanaoitakidi itikadi kama hii, na kuwapenda kama vile mu'min anavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawaomba kama waumini wanavyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. La yahdhuru lil muslimina masjidan ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب وهذا متفش في كثير من الذين يدعون أنهم من مشايخ الطرق أند يوم دياه وينك كتكوالي ونودائك وواني مشيخ وإز طريقة صوفية. Mimi mtu wa tariqa bana, si tariqa, tariqa dhalal, njia za kupotea hizo. Fa haulai min afjar al-khalq fi al-jumla wa atuna kathiran min ash-shana'at, hawa watu waovu sana, waovu sana, wafanya mambo maovu makubwa sana. Wallahi, regea katika vitabu vya wasufia, usuli ya vitabu vyao na itikadi zao, utaona mambo ya ajabu sana, mambo ya uchafu waita karamati. Nakumbuka wakati mmoja katika hivi vitabu vyao ilikuwa kuna bahth tuwafanya kuhusu tasawuf wale ghulat, nikisoma katika karamati al-awliya, mmoja katika wale mawali alikuwa ni mwivi kama pickpocket. Sasa yuwasifiwa, yuwaweza kutoa senti mfukoni kwa mtu bila kujua, na hii ni katika karamat Allah anampa. Subhanallah, wako wengi pale feri mawali kama hao, ukikaa vibaya simu yavutwa bila wewe kujua. Hii ni katika karamat sariq, wallahi rabbi, wataje katika karamat al-awliya pickpocket. La ubaligh, wala siwasingizi, wallahi, mmoja waitaja. Kuna mmoja wamemwona amuingilia punda mbele ya watu. E baba, wafanyaje aibu hizi? Asema kuna jahazi baharini limetoboka. Sasa wale wanataka mimi msaada, ndio naliziba kwa hapa. Naliziba hapa ili lisizame lifike salama. Na hii imetajwa katika vitabu vyao, ni katika karamati al-awliya wa ashiya wa gharaib, wallahi i'tiqadat jununiyya, itikadi za uenda wazimu. Si mtu mwenye akili zake huitakidi itikadi kama hizi, na mengi na mengi. Na kila mwenda wazimu kwa masufi ni wali, takauelewe hivyo. Kio mtu hata kama alivuta bangi wewe akala marungi mpaka akashikwa na wazimu, basi ndo pale ankuwa wali, waitakidi kuwa ni wali yule. Ndio kamaona al-Jufri azungumza amsingizia Uwais al-Qarni rahimahullah kuwa alikuwa kilala katika majaya taka. Wewe al-Jufri waweza kulala kwenye jaya la taka? kama kweli wewe ni shekhi wa kisufi, sio? Si uwezi na al-Qarani mumsingizia kuwa alikuwa ni sufi. Basi alikuwa kilala kwenye majaya taka, na nyinyi tu waone pale majengo sokoni, mkija hapa mlale pale, si mtakuwa mawali? Haya yote ni katika uongo wanaonasibisha kwa watu ambao hawahusiki, na mengine wanaoyafanya kweli watu waovu, wakaitakidiwa kuwa hawa ni katika mawali wa Allah. Wayastabihuna kathiran min almuharramat, mengi katika mambo ya haramu kwa wayafanya ni sawa tu. Wakathirun minhum yadda'u al-ilma bilmughayyabat, wengi katika wao wadai ilmu ya vitu vya ghaibu. Walmukashafat, yani yeye waona mambo ambayo watu hawayaoni. Na haya kama anavyotaja Imam Adh-Dhahabi rahmatullahi alayhi, ni halwasa, ni mtu yuwatoka yuenda mahali mbali, yukaa peke yake ajifanya taja adhkar na nini, yuwakaa na njaa na kiu, jua lampiga kali mpaka ngozi yake yabadilika. Sasa njaa ikizidi, wa mtu yuona vitu vya ajabu hivi, yuona kama moshi moshi nini. Sasa anaweza kusema naona hivi, sema mkashafata ona. Sasa yuona mambo nyinyi hamyaoni, amfikia daraja huyu. Sasa amfikia daraja ya ndaa, inamzidia, mpeni maziwa anwe huyu, ana wazimu. Mtu akaa na njaa mpaka haoni vile wewe unavyoona, sile halwasa inampa na aona mambo kama hayo ambayo hayapo. Kiingereza wasema hallucination, ndo hayo. Yuona vitu, yuona watu, yuona nini, yuona kadha. Sasa yosema hizi ndio mukashafat. Sasa yuanza kuona haya ndio nawapata. Wa annahu min al-autad au min al-anjab au min al-aqtab, hizi ndio sifa wapeana sasa katika wale ambao wapeleka ulimwengu, yatasarrafun fil kaun kadha. Wa huwa fi haqiqatihi min ahli al-fujur, ukweli wa mambo ni muovu mkubwa. La yahdhuru lil muslimina masjida wa la yura lillahi raki'an wa la sajida, hahudhuri msikitini ukamwona yuswali pamoja na Waislamu, wala harukuu wala kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, wala ya'rifu sunnata wala alkitab. Sasa ikiwa hujui sunna ya Mtume sallam na Qur'ani huijui, ilmu gani utakuwa waijua na ilmu yatoka kwenye Qur'an na sunna ya Mtume sallam? Wala yahabu alba'tha wala alhisab, haogopi kuwa iko siku atahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وإذ قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نapo kuna kazi kubwa kuwa katika umma kuwe na kikundi kinacholingania katika khairi na kuamrisha watu mema na kuwakataza maovu. فقد توجب على أهل العلم أن يأمروا بالتوحيد وهو أعرف المعروف wa an yanhaw an ash-shirki wa huwa ankaru al-munkar, ni wajib juu ya wanaovioni waamrishe watu na kuelekeza katika tauhid. Na hakuna ibada bora zaidi, amali bora zaidi kama tauhid, na wakataze shirki, na hakuna munkar na uovu mbaya zaidi kuliko kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuafu wewe kutokana na itikadi kama hizi tunazozitaja, wallahi usione ni itikadi za singizio, wako watu waitakidi, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wengi ambao waitakidi mambo ya ajabu sana, wengi sana. Hapa tumsiende mbali, Mackinnon Road pale, lile jivu lile la kufukiza pale na kuwa shaubani na nini naudi pale, kuna watu upeo wakala kambo hili jivu lina baraka za huyu wali. Na kuna siku nakumbuka walileta, au kuna mtu aliifanya hii kama program hivi ameitengeza, meiona kwa video aswa Mackinnon Road, kisha wale sada na wale wasimamizi wapasema hii bana jivu unakula, ukila hii pata baraka. Baraka la majivu jamani, si vituko hivi. Mtu yuala majivu, ambiwa haya majivu yana baraka. si mbali hapa hapa, na mengi na mengi. Na ndio ukaona watu waenda haji kule wafanya ibada, wengine wanketi wakiokota mawe, wakiokota mchanga wakitia mfukoni. Mtu mzima wewe na heshima zako, eti mchanga wa Maka huu, achukua mchanga au tia mfukoni, ama tia kwenye kifuko hivi cha plastiki, afunga funga, tia kwenye begi. Watu wabeba maji ya Zamzam, wabeba tende, wabeba ni huu, wabeba vumbi vumbi, sijui vijiwe vijiwe, vituko vituko ndio wabeba tia kwenye. Kisha miji shekhe mikubwa ambayo ito shekhe mkubwa wa kisufi, bana kila mtu na itikadi yake bana. Oh, lakum dinu kumwalia dina. Kila mtu na dini yake, yani mwajijua kuwa hii dini si Uislamu. Uislamu amrisha watu rukute rukute michanga na mawe wakitiana na mabigi yao. Na wengine huenda na vitambara kafuta kwenye ukuta wa Kaaba. Na jambo ambalo hufitini watu, akifika pale asikia harufu nzuri ile. Shekhe kule watu wasafi. Alafu watu wengi wenda pale, mtu ana kichupa cha uturi yatoa yomwaga pale. Sasa yakishafuta na kitambara chake, aone ile harufu imetoka na lile jiwe aswa. Sasa atoa sema nusa kama uamini Al-Kaaba vile inanukia. Ya subhanallah. Hadi i'tiqadat an-nas tarabbuna 'alayha. Itikadi hizi watu wakulia nazo. وقد قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره آية هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته. هي آية pamoja na kuwa imeshuka kwa ajili ya ahlul kitab na yale walioyaficha katika sifa za mtume صلى الله عليه وسلم, فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق لأن العبرة بعموم اللفظ la bikhusus asbab. Mazingatio ni lile tamko. Kwa hivyo wataingia hapa katika hii hukumu kila anayesifika na sifa ya kuficha yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika dalili zilizo wazi zinazoelekeza watu katika haki. Al-mudhhirat lahu, zinazodhihirisha haki na kuiweka wazi. والهدى وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم. نهدى سمناو نعلم أم بيومت أكيوانايو إتموانغوزا كتكنجيا إليونيوكا. ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. نجي أم بيوم أو علم أم بيومت أكيوانايو أبينكيوا نجيا يواتو وبيبوني ننجيا يواتو أموتوني. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم. الله أمتشكوا ميثاقنا هادي كوانا وفيوني بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه. وبين شيواتنا كويكيوات وازي إلي نعمة بيو الله أموابا كتك كوانا علم يهيك كتاب ولا وسفيتشه. فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يلعنهم الله أن يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته. يليت كي كسانيا بين موف مويلي أكفيتشا كلالي جو كترمشا الله سبحانه وتعالى كيشا كفانينا غشي ديو ajua haki akawaelekeza watu katika batil ghush hali ya kuwa yajua. Basi hao Allah subhanahu wa ta'ala atawalani, huwalani, huweka mbali kabisa na yeye na huweka mbali kabisa na rehema zake. Wayal'anuhumul la'inun wa hum jami'ul khaliqati, viumbe wote. فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة laana huangukia wao kutoka kwa viumbe wote. Lisaihim fi ghishi lkhalqi wa fasadi ladiani au fasadi adiani, kwa sababu hao huenda mbio katika kuwaghushi viumbe na kuharibu dini. Wa ibadihim an rahmatillah, na kuwaeka mbali na rehma za Allah. Fajuzu min jinsi amalihim, wakalipwa kulingana na vitendo vyao. Kama anna muallima an-nas al-khair, kinyume chake yule anayewafundisha watu khairi. Yusalli Allahu alayhi wa malaikatuhu, Allah subhanahu wa ta'ala humsalia na malaika wake. Na Allah humtaja kwa uzuri mbele ya malaika wake, na malaika humwombea rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al-hutu fi jawfi al-ma', samaki aliyoko ndani katika maji kule pia humwombea nini? Maghfira. Lisa'yihi fi maslahati al-khalqi, kwa sababu yeye huenda mbio kwa ajili ya maslaha ya viumbe. Wa islahi adiyanihim, na kuitengeneza dini yao. Wa qurbihim min rahmatillah, na kuwakaribisha na rehma za Allah. Fajuziya min jinsi amalihi, akalipwa kulingana na amali yake. Falkatimu lima anzalahu Allah mudadun li amri Allah, yoyote anayeficha kila alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu yuenda kinyume na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mushaqqun lillah, mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yubayinu Allahu al-ayati lin-nasi wa yuwaddihuha, wa hadha yas'a fi tamsiha wa ikhfa'iha, fa hadha 'alayhi hadha al-wa'id ash-shadid. Allah subhanahu wa ta'ala ateremsha aya, ateremsha Qur'an, na sunna ya Mtume sallama iko wazi, abainisha kila kitu na kuweka wazi. Huyu akimbilia katika kufanya nini? Kuficha watu wasijue, huyu astahiki haya makamio makali aliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala. Amwisho maneno ya Imam Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi. Hivyo huu ndio utangulizi aliyoanza Imam Sanaani kueleza sababu zilizompelekea yeye kuandika hii risala. Biidhnillahi ta'ala, kuanzia darasa zitakazokuja tutaanza kuzungumzia misingi muhimu sana aliyotaja Imam Sanaani, ambayo ni wajibu kwa Muislamu kuifahamu kabla ya kuingia katika kusoma hii risala. Hivyo tutaitanguliza pale ni msingi, kisha ndio tutaingia katika swamim ar-risala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.